Bernanaleta. Kesini. Di Sinta. Jalan. Oh, sini. Yen kelem tak jak rapi, yen ra kelem tak jagongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean alasan. Let's go.